Jag vet inte förresten, det här med förra veckans podd. Var det Åh, och min båten? lilla sång. Det var ju underbart. Eller? Stora ovationer. Jag tycker det var kul det här just det här. Fjapp, fjapp, eller vad du Jag vet inte. Ja, ska vi köra då? Ja. Hörselskadade, herre min G. Förlåt. Ja, sorry. Detta är kranen, hej hej på er. Avsnitt 19. 19. Yes. Yes, och det är fortfarande med dig, Emma Palmqvist. Ja, och med dig, Fredrik Hagelvik. Ja, skönt ändå att det fortfarande är vi som håller det här. Denna... Alltså man kallar det, jag vill ha någon metafor här. Detta skepp i tanken hos oceaner. Men jag känner att det är vi inte. Detta poddskepp. Detta poddskepp, absolut. Vi kan komma glädja nyheter. Vi ökar i lyssnarantal. Inte många, men vi ökar ändå. Det går sakta men säkert uppåt. One by one, we're stepping up. Ja, jag är nöjd. Vi behöver inte nämna siffror så här, tycker inte jag. Nej, det går uppåt. Det är så sant. Vi tackar, vi hälsar välkomna nya lyssnare. Välkomna helt enkelt. Mm, ja. Det gör vi. Underbart. Ja, vad görs? Nej, men alltså, jag ska ju kanske bara säga då, varna att det kan komma i den här podden en hosta som låter som att jag har rökt i 45 år. Det har jag inte. Det har du inte. Nej, för du är 28. Ja, och jag har inte ens rökt i 28 år. Nej. Så att ja. Men jag har varit väldigt väldigt förkyld, väldigt väldigt så här jätte typ hej, jag har varit hemma i en vecka sjuk typ. Usch, alltså nästan ända sedan vi var på kryssning och jag har inte mått bra. Alltså det har kommit, först var det så här en sjuka, sen var det så här jätteförkyld och sen var det andra saker så här. Du, inte jag heller. Är det sant? Alltså, jag, förra gången jag klagade över att jag var sjuk, då fick jag så mycket hån från allmänheten. Ja. Så jag tänker inte göra det nu, men jag tänker, jag har vomiterat, kan man säga så. Ja. Ja, två gånger och haft feber. Mm. Men det gick över efter 3 dagar. Jag var hemma 3 dagar. Ja. Så att, och, men jag mådde mer illa så mådde jag ju i de första dagarna sen vi kom hem efter kryssningen. Och sen gick det över i en superduper förkylning liksom. Ja. Ja, det är hårt. Vi är för gamla. Jag vet. Ja. Det är inte okej. Men då vet ni varför det låter som rökhosta ibland. Det är inte det. Det är, inte det. Det är bara någon annan hosta. Ja. Dumt att de låter lika. Det är ju jättedumt. Ja. Det kan man tycka. Ja. Någon får byta. Ja, hur är det själv? Jo, det är härligt i, det är mycket som är på gång, som är kul. Ja. Jag har min lägenhet, det är mitt sända projekt. Ja. Där jag gör små insatser, stötvis, att jag går dit, fixar en grej, försvinner iväg. Till exempel nu här innan, därför jag var lite en kvart sen här, för att jag ville få ihop sängen. Klart och sådär. Och sen så har jag Trysil på, ska ju åka iväg och skidor en vecka i Trysil i Norge där. Det är kul också, jag har lite förberedelse till det. Och så satte vi lite ungdomsgrupper och sådana här grejer som jag håller på att syssla med. Saker jag tycker är kul, men så är det mycket ändå. Ja, men när ska du flytta in då? Eller alltså, när ska du bosätta dig? Ja, det här går inte att svara på. Va? Men om du har din säng där, varför kan du inte bara bo där då? Ja, men man klarar sig inte bara med en säng, fröken Palmqvist. Det blir bara en säng i din egen. Jo, man kommer långt. Du tror att du ska ha ett helt bohag innan du flyttar in. Jag vet många som har bott med en kartong och en madrass. i några veckor. Ja, men vad ska jag laga min mat på? Men, en liten kastrull kan jag du har köpa? Ju, ja, men jag har ju inte hunnit än. Men herregud, alltså det är helt sjukt att du är 27. Eller hur gammal är du? Jag fyller 27. Ja, kallar mig 26 om du säger. Och inte så. Har en enda heminredningspryl. Eller så här, ja, husgeråd. Jag har heminredningspryl, men jag har inget husgeråd. Det är helt sjukt faktiskt. Jag ska räkna upp allt husgeråd jag äger. Det är två ballongvispare. Kan vara bra. Vi vill också nämna att jag alltid ska ha ballongvispare väldigt mycket. Och jag hade ju en liten karriär i bondesökerfru ett tag där. Då jag också nämner, ballongvisp, mitt favoritredskap. Bevingande ord, det ska stå med i min diktsamling när jag skrivit det. Ja. En diskborste. En disktrasa. Ja. Räknas, jag har 4 skålar och 3 koppar. Ja, alltså, ja, det räknas ju. Alltså jag tänker mer alltså så du kan tillreda mat. Ja, nej, det har jag inget. Och som du kan äta din mat på. Ja, jag kan äta lite mat om jag köper jag kan inte köpa någonting i mikro, för jag har ingen mikro än. Nej, men det har inte jag heller någon, det behöver man inte. Jag tror nog att jag behöver eventuellt. Men jag fick en, nu ljuger jag lite, jag fick en, min mor är så vänlig, hon går ju lite gasen på det här, tycker det här är så roligt med inredning och hitta saker. Vilket jag är tacksam för ibland. Men hon hittade en låda då, de hade en gamla sak hon inte behövde. Så då fick jag, då var det en kastrull där i. Mm. Så jag kan koka snabbmakaroner nu. Ja. Men, alltså det är inte så att man heller, jag äger 3 stycken kastruller. Mm. En som är pytteliten som man typ bara kan koka 2 koppar vatten, eller såhär, om man ska ha te typ. Mm. Och sen en som är normal liten och en som är lite större. Alltså, det är inte så att man behöver ha 100 stycken heller, när man bor själv. Nej, absolut inte, men jag har ju exempelvis ingen gaffel och kniv, ingen sked. Nej, det är ju bra. Ja, jag har ett glas, nu har jag några stycken. Ja. Så, där, så det är ju sådana bitar. Jag pusslar ju här. Jag började ju egentligen igång med detta på riktigt i lördags. Då jag åkte och köpte säng. Jag köpte ett bord. Och sen så var vi iväg på loppis och sådär. Och lite grejer. Så det började jag plocka på. Men det roliga är att jag, det första jag beställde till lägenheten var internet. Det är min prioriteringslista. Ja, hej Joho. Nej, men planen är så här. Planen är så här, att jag ska flytta in efter jag varit iväg i Trysil. Mm. Helt enkelt. För så här va, jag kommer komma hem till Småland. Mm, nej. I helgen vecka 8. Då ska jag komma och hälsa på i din lägenhet. Ja, då kanske. Eller du kanske inte ens är hemma, men. Jo, det är jag, men jag kanske, ja då är det precis en vecka och hoppas att jag kanske kan lyckas flytta in. Jag ska måla också. Det här är då en punkt som jag skulle vilja prata om här då. Jaha. Mm. Jag har fått någon slags hybris. Jaha. Att jag ska vara en händig människa. Jaha. Och det är jag ju inte. Det vet ju alla att inte jag är en händig människa. Det här är någonting vi skojar om. Fredrik, du är så händig. Nej, men du är väl inte helt ohändig. Nej, men jag är ju inte. Jag har ju väldigt många vänner som är ganska väldigt händiga. Ja, men ja. Ja. Så då blir det så här att så fort man ska göra någonting i storforum, till exempel i vår kyrka när vi har renoverat det och så vidare, då är det inte jag som tar fram slagborren direkt liksom. Utan det är ju någon människa som är duktig på det där. Eller som ska bygga någonting. Nu har jag fått för mig att jag ska på något sätt vara en händig människa och bygga en massa saker av mig. Ja, bygga en sak, men typ att måla om och tapetsera om, det är ju ändå någonting som de flesta kan göra själv, oavsett om du är händig eller inte. Alltså typ, det kan de flesta göra okej, liksom. Ja, måla, det är ju inga problem liksom. Nej. Men till exempel har jag för mig att jag ska tillverka ett eget soffbord. Ja, okej. Jag ska också tillverka någon slags tv-bänk och jag ska också tillverka en slags bokhylla kan vi kalla det som. Jag har visioner för miljoner. Hur, tror vi på detta? När du hörde så här, tror du på det här? Nej, jag tror, nej. Där kände jag tillverka 3 möbler. Där kände jag var lite mycket. Mm. Nu kan jag bara få en fel bild när jag säger just softboard då, va? Jag tänker tillverka det här av SJ-pallar. Ja. TV-bänken tänker jag tillverka utav utav gamla plankor och lekablock. Och hyllan tänker jag göra utav gamla såna sockerlådor, du vet. Mm. Mm. Där någonstans är jag. Då skulle inte jag riktigt kalla det tillverka, men okej. Okay. Ja, men det, vad kallar du det då? Ja, men det lät liksom som att du skulle så här åka och snickra ihop något. Ja, men jag kommer ju få använda spik, skruv. Ja, men ja. Du får inte förstöra sockerlådor. Jag tycker inte om sånt här med folk som ska förstöra. Ja, men vad ska jag, vad du förstör? Jag drar en liten, ja, sammanfogar dem. Ja. Nej, okay. Jag ville bara säga det. Ja, nu har du inte sagt. Ja, hur som helst, så jag kommer väga och be om hjälp. Jag har ju vänner som faktiskt skulle vara så här, ja, men jag kan hjälpa dig. Och jag vet att jag kommer vägra. Att jag har någon slags stolthet här nu. Att jag ska finnas här. Så här, nu vet jag vad det är. Jag är nu 27 år. Fyller i april 27 år. Och inte bott hemifrån i en egen lägenhet innan. Att nu har jag någon slags stolthet. Alltså så klarar mig helt själv. Ingen ska få komma här och hjälpa. Jag till och med suger på att sy egna gardiner. Det kommer, ja. Kommer jag inte göra. Min mor kommer aldrig förlåta mig om inte hon får cykadiner till den här lägenheten, vet jag ju. Men någonstans där är jag. Det är inte sunt. Alltså, jag vet inte. Till och med sy egna gardiner. Jag tycker inte det är så. Ja, skit. Men jag kan inte sy. Va? Jag kan inte sy. Nej, men det kan du väl? Nej. Jag menar, när man har folk i sin närhet som är duktiga på saker och ting. Ja. Så det är dumt, varför ska jag då ha någon slags stolthet och inte bara be dem hjälp? Nej, det beror ju på, men alltså det är också det att ibland så är det ju saker som man faktiskt kan göra själv som man alltid ber. Typ min syster, hon kan ju lämna typ så här: åh, en knapp har lossnat på den här, till min mormor som gör allting sånt med kläder och lager och hej och. Men det är inte så att min syster inte skulle kunna göra det själv. Nej, det är sant. Det kan jag tycka så här. Man kan sy en knapp själv, man kan göra det och det själv. Absolut, det kan man. Där får din syster sköpa sig. Ja. Ja, det hälsar vi med henne. Ja, oj. Ja. Nu låter jag lite konstigt. Ja, men det är väldigt... Mm. Ja, men det är väldigt spännande i alla fall det här. Det är så många som blir så uppe i värv i det här också. Eller så många, men min syster och min mor och delvis min flickvän. De haglar in förslag, vilket jag gärna mottar, men de har så bråttom och jag har inte. Till exempel då börjar jag så här: har du bestämt vad du ska för gardinen? Jag bara, nej, men det kanske inte är prio 1 vad jag ska för gardinen. Jag tycker kastruller och sånt är prio 1, ja, faktiskt, om jag ska ha någon åsikt. Det är det. Yeah. Ja, jag har sett så att du är med massor med lägenhetssnack. Det här gick ju in i alla som lyssnade igenom när ni var 22. Så att varför ska jag prata om det? Ja, 22. Ja, 23 kanske. 24. 20 då kanske. Inte... Eller hur gammal var jag när jag flyttade hemifrån? 19. Du flyttade ihop med en kille. Ja, men alltså vadå? Jag flyttade ändå hemifrån. Ja, ja. Och jag hade ändå ganska mycket saker redan innan. Ja, du är en fantastisk människa. Nu har jag ett helt bohag. Det är för mycket saker. Du, jag har säkert tallrikat till 40 personer. Du ger mig några. Om du inte slår sönder. Ja, det kan jag inte lova. Nej, jag vet. Men jag vill berätta den här roliga grejen också. Att jag gjorde en kanalsökning nu på tvn jag har köpt. Och det tyckte jag var roligt. Att den enda kanalen jag fick in var kanal 10. Jag har varit med på den en gång. Ja, det har du. Alltså jag har inte sett det själv, jag undrar hur bra det var. Kanal 10 för er som inte vet är en kristen kanal. Det är en kanal som skulle kunna filmats in på 70-talet i kvalitet och i samtalsämnen. Gamla människor kollar på den och folk som inte har något liv, kristna. Ja, så den ska jag kolla på. Ja, vad härligt för dig, tycker jag. Härligt för mig. Du, jag tror ändå att våran kampanj förra veckan med tjat om lyssnarmail, den lönar sig lite. Du, jag är rörd till tårar. Jag vet inte om man ska säga det. Tidigare har vi fått ett mail någon gång. Nu har vi fått 2 mail på en vecka. Ja. Sjukt! Inflationen måste ju vara typ 200-300%. Ja, det är faktiskt bra. Ja. Så vi tackar för mejlen och inputsen, så att säga. Ja, vi måste ju nämna någonting om det. Mm. Det ena är från Winlyg, vår finlandsvän. Det låter som att bara Och på Finlandsfärja, jag menar. Men vår vän i allt i allo. Hon har uttryckt också så här, den här åsikten hörde jag senast i igår. Ja, och mig. Snackar de alltid skit om i podden. Det gör vi väl inte. Nej, skit snackar vi väl inte bara för att man pratar om någon, så är det väl inte skit. Nej, eller? Det tycker jag inte heller. Hon är härlig. Ja, hon är härlig. Nu har vi snackat fint om henne. Ja. Nej, men hon tog upp det här med känslor. Vi snackade om känslor människor förra veckan. Precis. Och att just, hon har ju ett sånt jobb som hon verkligen måste kunna vara skilja på jobb och verklighet, tänkte jag säga. Hon är sjuksköterska, det kan vi säga. Vad sa du? Hon är ju sjuksköterska, hon, ja, precis. Ja. Och hon trodde att jag också skulle kunna klara av att göra det i framtiden. Skilja på jobb och privat, så att säga. Och det hoppas jag verkligen att jag kan. Det måste man ju faktiskt kunna. Ja, hon skriver ju här att hon skulle aldrig skälla på någon patient för att hon är hungrig och lätt irriterad. Men det gör hon ju på oss, till exempel. Inte så ofta. Ja, du är hungrig, Windu. Jag har varit med henne i affären. Men det handlar om att vi ska ha mat och hon är hungrig. Inte nådigt. Mm. Ja. Sen tror hon att det här att jag skriker på medtrafikanter i trafiken, att det är mina känslor som bubblar över, att det är mitt sätt att ventilera mina mörka känslor. Tror du på det? Ja. Ja, det tror inte jag ett skit på. Jo, det tror jag. Nej. Du är alldeles för instängd. Du tror att du är så lycklig. Men vi vet alla att du är en miserabel människa. Ja. Ja, väldigt. Mm, så kan det vara. Ja. Och hon gillar inte heller när man biter på isglass. Heja. Fast det är ju inte, det här är ju fel andel. För då säger och skriver hon här, för det isar i tänderna. Ja, det är ju inte någon skön känsla, men det gör det ju inte. Jo. Det gör det ju. Det gör ju skitont i tänderna. Men det isar ju inte. Jo. Det har jag aldrig upplevt. Nej, jag kan ju bita på is, tugga på is, ta isbitar och tugga på det. Nu talar vi inte om detta. Nu vill jag att någon där ute skriver in till kranenpodd@gmail.com och skriver att nej, det isar inte alls i tänderna. Du har rätt, Fredrik. Ja, sen kan det ju vara så här att det beror lite på hur bra tänder man har. Jag har alltid haft så här mycket hål i mina tänder och sånt där. Mm. Kan hänga på det. Det är sant. Det är sant. Yes. Okej, och vårt andra mejl, det är ju från Johanna som en gång var gäst i våran lilla podd. Ja! Och hon har ju önskat sig en topp 3 med podcast från oss. Så att man kan ha något härligt att lyssna på när man väntar på nästa avsnitt av Kranen. Den väntan som är så lång. Yep. Ja, men då säger jag så här, nej, du säger till mig. Ja, men topp 3 podcast. Ja. Heter det podcasts eller podcaster? Eller poddar kan vi säga. Poddisar. Ja, poddar. Topp 3 poddar. Puddingar. Ja, nu kanske man får en känsla. Jag lyssnar på en del poddar som är verkligen till exempel det här formatet. Eller där folk har någonting att säga så här. Men jag lyssnar också väldigt mycket på P3-program som ges ut. Som poddar, men egentligen är program som går på P3, men lyfter efteråt på. Så det kommer några, i min topplista är det mer sådana där då. Men på tredje plats, nummer 3. Institutet. Mm. Me Like Very Much. Det är ett P3-program där man får, det är vetenskap. Fast de skojar väldigt mycket om typ kul vetenskap. Fun facts. Och man skrattar väldigt mycket, det är Jesper Röndahl och Karin... Ja, just det. Da Silva. Nej. Det är inte. Hon heter Karin i alla fall. Jag rekommenderar alla det här. Sjukt intressant och kul. Nummer 2. Tankesmedjan. Underskattat program. Också väldigt bra. För att de tar upp moderna händelser. Eller så händelser som händer varje dag i nyheterna och sådär. Och så har de satir om det. Man lär sig sjukt mycket, man hänger med i nyhetsflödet, vilket är så sjukt viktigt att man gör. Och ja, man skrattar. Och jag vill bara säga att tankesmedjan har jag upptäckt för kanske en månad sedan eller två. Oj, det var sent. Ja, jag vet. Ja. Men jag har inte alls tänkt att det är något för mig, men det var det ju verkligen. Ja. Så nu lyssnar jag också jättemycket på det. Mm. Jag tycker att Emma Knycker är fantastisk, hon är alldeles lagom vulgär. Så ja, jag gillar också henne. Och första plats är Crazy Town. Med Josefin i Kringland. Det är ju så. Jag tycker den är sjukt rolig. Jag, när jag såg att de, när de skulle börja och lägga ut en podd, jag blev så här, fy vad roligt, för jag hade lyssnat att Josefina gjort en egen nämligen en gång i tiden. Och sådär. Och så här, fy vad kul. Så det är min bästa podd. Bubblare. Jag vill tipsa om att lyssna på Mia och Klaras program som jag hade på Peter för länge, länge sedan. Som jag nu har tappat bort vad den heter. Okej. Ja, så samma. De gjorde i alla fall en sak innan de blev kända på tv. Innan de, ja. Mycket, mycket rolig. Sök på det. Yeah. Ja. Ja. Vad heter det? Crazy Town. Den hade jag ju också på min lista. Men jag kan ändra mig lite där. Mm. Men jag vill bara säga att Crazy Town har jag också tyckt varit väldigt bra. Men jag tycker att den har ju svajat lite. Men den börjar bli mycket bättre nu igen. Alltså de har ju varit lite, det svajar ju lite, men det är inte så konstigt. Det gör vi också. Ja, och exakt. De är ändå inspirationen till, de är faktiskt anledningen till att den här podden startade. Ja. Därför att när jag lyssnade på dem så kände jag, men gud, vi måste göra det här. Och så sa jag till dig, nu måste vi starta en podd. De är ju kompisar och pratar med varandra, det kan vi också göra. Ja, exakt. Så absolut rekommenderar jag den. Okej, här kommer min topp 3. Nu, poddar nummer 3. Ja, på tredje plats så kommer då TS Knas. Till slut kommer någon att skratta. Ja, med Soran Ismail, Aron Flam och Petter Bristav. Mest typ i alla fall. Mm. Det är inte alltid alla de är med. Typ Petter är nästan alltid med och det är lite olika gäster och hej och hå. De har hållit på skitlänge så det finns jättemånga avsnitt man kan lyssna på. Ja, det tar ju aldrig slut. Eller jag har börjat att lyssna, det är ett evighetsprojekt lite sen som. Ja, absolut. Och det beror lite på vad man gillar, för att det är inte så mycket struktur. Speciellt inte i början så är det verkligen så här bara... de skämtar om att deras mål är liksom att ingen ska vilja lyssna, att de bara sitter och pratar så här. Men jag tycker att man så lär känna dem och börjar gilla dem liksom, men det är jag. Mm. Du gillar inte det. Ja, jag är lite bättre inställd, men jag tycker inte det är superbra, jag tycker lite ostrukturerat för min smak. Men kör på. Så kan det vara. Då säger jag så här, att på andra plats kommer Adam och Company. Mm. Som jag tycker också är väldigt bra, det är med Adam Alsing, Karin da Silva och Daniel Brito. Nej, hon är Karin da Silva. Och jag tycker att det är från, jag började ju följa dem när de körde Adam Live på TV3 för ett tag sedan. Förra året eller något. Då tyckte jag att de var hemskt bra ihop liksom. Och sen började de podda också och sådär. Jag tycker att de kompletterar varandra och sådär. Och det är en väldigt såhär struktur på den podden på något vis också. Att det är verkligen alltid exakt 40 minuter lång. Så den är inte för lång och så. Nej. Och sådär. Och på första platsen så kommer faktiskt då Värvet nu då. Som är en med Kristoffer Triumf. Och det är liksom en intervjupodd. Han intervjuar folk helt enkelt. Och jag tycker att han gör det väldigt bra. Jag tycker mycket om honom. Och de han intervjuar får liksom verkligen säga det de vill säga. Ja. Och han... Ja, och han har en skön röst att lyssna på tycker jag också. Eller jag gillar honom och sådär. Jag såg en bild på honom. Ja. Oj, vad det inte stämde överens. Du, det här ska vi tala om sen. Ja, okay. Ja verkligen. Jag håller inne med det. Ja, och som bubblare så skulle jag vilja säga Alla mina kamrater. Ja, den är bra. Jag lyssnar på den senaste. Den är också bra. Ja. Det får räcka där, jag har också många. Och sen så skulle jag bara säga att jag tror att Johanna som efterfrågade den här topp 3. Mm. Det kan vara så att hon mest ville att jag skulle göra, att vi skulle göra reklam. För hon har ju då inspirerats av oss och startat en egen podcast med Lus Elin. Oj, vad roligt. Jag har väntat på att det skulle komma. Vad ja. Kul, vad heter den? Så de kan man lyssna på om man vill. Det har kommit ut 2 avsnitt hittills. Och den heter Negativ kontaktsökning. Negativ kontaktsökning med Johanna och Lus-Elin. Ja, förlåt Elin, men... Ja, hon kommer alltid heta ja. Lus-Elin. Lus-Johanna och Lus-Elin. Ja. Yes. Ja, men vad roligt. Mm. Vad roligt. Vi skulle bara kunna hoppa direkt till det här med Kristoffer Triumfs utseende. Ja. För att jag... har verkligen tänkt på detta just när man lyssnar på poddar. Det är väldigt många poddpersoner som jag har börjat lyssna på innan jag vet hur de ser ut. Och sen har jag sett en bild på dem. Eller ännu värre, jag kollade på God kväll bara för att Kristoffer Triumf skulle vara med där på intervju. Och för det första så jag hatar han som är programledare, men skit i det. Ja, God kväll är ett äckligt program. Han kallar honom typ för Christian också eller något. Man bara, ja, okej. Okay. Idiot. Men också att alltså, han passar överhuvudtaget inte ihop med sin röst, hans utseende. Det är helt sjukt att se honom. Men det störda är att det är så många. För jag tycker som Petter Bristov då är i TS Knas. Tycker jag överhuvudtaget inte alls att han passar och ser ut som han gör. Fritte Fritzson i Alla mina kamrater. Han ser inte alls ut som han borde. Alltså i förhållande till sin röst. Och sen har jag börjat lyssna på en annan podd också med Johannes Finnlaugsson. Och han ser verkligen inte ut som han borde. Det är helt sjukt. Nej, det gör han inte. Sina röster. Johannes Finnlaugsson håller med om. De andra har tyvärr sett många av dem innan. Ja. Och sådär. Jag har inte. Nej, jag tycker inte. Inte. Nej. Och det är knäppt ändå. Det är sjukt. Och jag har en annan grej också. Att jag lyssnar mycket på Minuten. Ett rollband så på P1. Mm. Sjukt roligt. Det vill jag också rekommendera tummen för. Jag typ lyssnar en gång och sen bara det här pallar inte jag lyssnar på. Usch. Nej, det är man olika. Jag skaflar bara. Skitsamma. De människorna som är med där, de vet ju aldrig hur de ser ut. Så här. Nej. Och jag tänker mig nog mycket snyggare än vad de är. Så är Pia Johansson tänker mig. Ja, men hon är ganska attig, fräsch. Liksom, det är hon inte. Kajsa Ingmarsson tänker jag, men hon är väl den här korta försynen på henne, hon är väl ganska men snygg liksom, snygg kvinna. Nej, det tycker jag inte. Hans Fahlén, lång och ståtlig. Nej, nu har han äckliga skägg. Alltså jag tänker ju alltid att de ska gå in så på nätet och kolla sådana bilder från när de spelar in. Och bara, nej men usch, hur ser de ut? Man nej, vad skönar. Ja, men det är, man skapar ju sig verkligen en bild av hur någon ser ut alltså. Mm. För att man, det är som att man inte kan lyssna och bara lyssna. Utan man måste verkligen skapa sig någon slags bild. Det går liksom inte att inte göra det. Nej. Undrar, nu fick jag lite tankeexperiment. Finns det någon där ute nu som lyssnar som inte har sett dig eller sett mig? Utan bara hört? Ja, det skulle ju vara spännande. Ja. Nu kanske ni, den här bilden säger inte, ja, det kanske avslöjar lite om ni har sett kranen och själva bilden, ja. Men de kanske inte har sett den så mycket. Då ger jag samma uppdrag till någon här då. Någon där ute som kanske då inte vet hur vi ser ut. Det kan vara att du där ute inte vet hur jag ser ut till exempel. Skriv in och beskriv hur jag ser ut. Kroppsform, hårfärg, ögonfärg, allt. Beskriv hur jag ser ut, vilken stil och sådär. Samma sak med Emma. Vet inte hur Emma ser ut? Skriv in. Det blir kul. Vi kan ju ha sagt lite sådana saker om man har lyssnat noga under. Alltså vi skulle kunna ha sagt saker som har avslöjat sånt. Ja. Tänker jag. Ja. Men, ja, så kan det vara. Ja, men jag tycker det skulle vara intressant tankeexperiment. Mm. Mm. Absolut. Det kan det vara. Ja. Du. Jag måste berätta om. Nej, jag hoppar den. Det här vill jag är viktigt att vi pratar om. Kommer på nu. Mm. Jag har ingen forum att prata det här så mycket om. Och jag vet det kanske är lite trådigt. Men jag tänker, jag vill gärna att vi pratar om Melodifestivalen under de här veckorna. Ja, ja. Det är en sån stor del av mig. Av mitt intresse. Så jag vill ändå att vi, jag måste bara höra lite. Vad tyckte du överlag om lördagens program? Ja, överlag så tyckte jag ju att låtarna var väldigt tråkiga och inte alls något bra. Verkligen. Och att Danny verkligen var usel som programledare. Och nu blir det så dumt för att jag lyssnade ju på, vad var det jag lyssnade på då? Var det Crazy Town senaste avsnittet idag? Och då pratade de om det här. Mm. Och då känns det som att jag säger typ det de sa. Fast jag tycker ju samma sak. Ja. Att typ det nästan blev som att Gina liksom. Ja men hon var ju som ett proffs i jämförelse med Danny. För att han verkligen. Alltså han läste ju i sina manuskort varenda ord han skulle säga. Verkligen så här bara. Nästa låt. Och så bara nummer 6. Och så bara tittade han. Alltså ja. Han kunde inte säga ett ord utan att läsa i korten. Man bara, ja fast. Och kan kanske vara lite nervös, men det är verkligen sjukt att bara plocka in folk. Det är som vi pratade om sist med Petra Mede där, som programledare i Eurovision. För att liksom, det är sjukt att bara plocka in folk som faktiskt aldrig varit programledare. För det är ju ingenting som man kan göra bara för man är känd. Nej, verkligen. Och det märks, alltså, det, för jag tänker också på det, att, att Gina då, som också är ganska ny i gamet ändå. Ja. Också bara, men jaha, var hon proffset och skulle föra fram. Och den här sketchen, den här dansnumret de gjorde, när liksom att Danny, du vet inte hur man ska föra sig på en scen. Och hur man ska klä sig. Suspektnummer. Men det var så här, ja fast Gina, du har ju inte... jag vet inte. Nej, det var jättekonstigt faktiskt. Ja. Så jag är lite, alltså det var, jag tyckte ibland att det var verkligen så här skämspinsamt, och ibland så var det att det glimmade till och var lite roligt typ så. Ja, men jag tycker manuset i sig tycker jag ändå var roligt. Jag tycker de hade bra tankar och bra liksom. Ja, men det blev inte jätte, men man kan hoppas på att de liksom hinner komma in i det. Ja, det får man göra. De har ju några veckor på sig liksom. Ja. Ja, och sen så var det ju väldigt väntat, tänker jag, vilka låtar som gick vidare. Det var typ som jag tänkte. Ja, det var, det var synd på gadden där att han gick vidare. Han var den enda som sjöng. Ja, men alltså det, jag tyckte att han var bra. Ja, jag tyckte också det var bra. Men liksom... Och sen måste jag hålla med om, som de sa i Crazy Town, att det här greppet med att spela en låt innan de ska gå upp på scenen, när de ska gå på den här grejen upp. Ja. Det är ju verkligen värdelöst. Ja, det är skitdåligt. Det är inte mina åsikter, eller mina tankar, som att de sa det, men i den podden. Men att liksom de spelar en låt som alla bara, oh yeah, vilken bra låt. Och sen så kommer de och ställer sig och sjunger då en jättedålig låt i jämförelse. Det är verkligen världens sämsta grepp. Så kan man inte göra. Nej, och just, alltså, för de var ju med förra året att de skulle liksom gå in på någon slags catwalk och liksom att, yeah, här är jag. Och sjukt konstigt, varför det? Ja, men alltså jag vill ju att man inte ska se dem innan. Ja. Alltså att min första intryck ska vara när de står på scenen redo att göra sitt nummer. Jag vill inte se dem spexa runt innan, för det blir också väldigt konstigt beroende på vad de har för låtar. Alltså man kanske vill ha den feelingen att bara är så här, nu börjar låten liksom. Ja. Istället för att här ska du swinga lite fram och tillbaka, sen ska du ställa dig och göra en låt som kanske ska vara på något vis, ha en viss känsla eller så. Jo, men exakt. Ja, det känns konstigt. Det vore bättre att de... Det tycker jag faktiskt inte riktigt om. Nej. Verkligen inte. Jag vill också att vi ska bara... en snabb tippning på vilka som går till final. Direkt i final nästa vecka. Det är en kul grej. Ja, nu har jag inte scenkoll. Nej, exakt vilka som är nästa vecka. Jag berättar snabbt. Anton Edvall. Felicia Olsson. Joakim Kans, Swedish Housewives, Erik Segerstedt och Tone Damil, Louise Hofsten, Rickard Wolf, Sean Manon. Åh, det här var för svårt att ha i huvudet. Jag hade behövt ta det framför mig. Jag vet inte, du får säga vad du gissar. Ja, jag tippar på att Sean Manon går direkt i final. Och att... Han gjorde ju inte det förra året väl? Nej, han kom... Nej, jag bara... Kansen. Han kom... Ja. Och jag tippar också att Erik Segerstedt. De två tippar jag. Jag tror att Rickard Wolf kommer till andra chans. Det tror jag. Och Swedish Housewives. Jag tror Liv. Eller heter de så? Ja, Swedish Housewives. Det är alltså Pernilla Wahlgren och Jenny Silver och Anna Hedlund. Jag tror ju istället att Louise Hofsten tar den andra chansen. Jag tror att de blir kult. Nej, det tror inte jag. Ja. Eller, jo, så säger jag. Så säger jag. Gött, nog alltså, om det. Ursäkta. Tack så mycket att jag fick... Oj, nu kom rökhostan där. Sluta rök! Tack så mycket för att jag fick prata med dig i salen. Nu ska jag vara tyst. Ja. Ja, jo, det är så här va? Alltså. Ursäkta! Okej. Herregud, jag hade så mycket jag ville säga, men jag hann inte med någonting. Nej. Men i alla fall, ja, så vill jag säga det här. Att jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med en grej. Med ditt nyårslöfte. Ja. Vilket av dem? Som då var mer kultur. Ja. Yes. Och det här kan jag, vi får se riktigt hur vi löser detta, eftersom att du ska iväg och sånt. Men jag kommer att ge dig ett uppdrag till nästa vecka. Oh, mission! Ja, och då är det så här att jag tänkte att jag tycker om, det finns ju många olika typer av kultur, men jag tycker om olika saker. Det går ju olika vad heter det, cykler, vad jag är intresserad av. men poesi är ju något cykel. Jag tycker om ibland. Mm. En viss typ av poesi. Och framförallt kanske mer så här poetry slam-aktiga saker som ska läsas på en scen liksom. Mer så här traditionell dikt är kanske inte min grej riktigt. Men ja, då tänkte jag så här. Att nu har jag valt ut en dikt som jag tänkte jag skulle läsa. Okay. I den här podden. Ja. Och sen så får man tycka vad man vill om den. Ja. Men sen skulle jag vilja att du ska hitta en dikt som du på riktigt tycker är bra. Det får inte vara så här skoj, Sunes jul, ät inte snö som är gul liksom. Nej. Utan jag vill att du ska tycka den är bra på riktigt. Jag vill att du ska typ öva på att läsa den och läsa upp den i podden. Ja. Tror du att det här skulle kunna gå att genomföra? Absolut, I'm game for it. Jag tror kanske inte till nästa vecka kommer inte att finna det. Men nej, precis, avsnitt det kanske är lite 21, mycket för dig just nu. Mm. Avsnitt 21, I will do it. Ja. Det kommer vara sjukt svårt. Men att hitta en bra dikt alltså. Ja, för jag vill ändå att du ska tycka själv att den är bra, att det är någonting med den som är bra. Du behöver inte tycka det är det bästa du har läst, men jag vill ändå att du ska tycka, ja, men det här, jag tyckte att den var fint skriven eller vad som helst liksom. Ja. Att du ändå ska tycka någonting om den så att du ska, ja. Ja, absolut. I'm game for it. Ge mig, nu vill jag höra how to do it. Show me, Emma. Då är frågan, om vi skulle kunna göra så här att jag läser sist istället, efter topp 3. Så läser jag dikten. Ja, jo, det kan vi göra. Vilken besviken bil. Ja, men jag var så laddad nu för att det skulle komma. Ja, men jag kände att det var bättre. Ja. Men det kanske det inte var. Det spelar ingen roll. Jag kan läsa den. Nej, nu kör vi topp 3. Ja, det är, okay. Det är dags för det nu, va? Vad sa? Det är dags för det nu, va? Ja. Mm. Fråga mig. Okej, topp 3. Då skulle jag vilja veta egenskaper hos dina vänner som du själv skulle vilja ha. Eller någon egenskap. Så. Mm. Yes, och då var ju restriktionen att du fick ta från en och samma person. Att du inte fick göra det. Jaha! Jag förstod det, så det var så jag menade. Nej! Jag menar att du bara fick ta en sak från en person. Men då gör vi så här, Emma. Nej, men alltså, okej, har du tagit från samma person så får vi ta dig istället då. Ja. Men det var inte så jag menade egentligen. Jag menade att du fick max ta en sak från en person. Eller så bara gör vi om det. Men kan du det i huvudet då? Bara sådär. Ja, så, och då gör vi så här istället. Emma, topp 3 lukter. Mm. Yes. Nummer 3. Ja, det är så här att jag kan tro att vi kanske har haft den här innan. Men om någon kommer ihåg det så... Det blir kul. På tredje plats så kommer smörstekta kantareller. Det luktar gott. Ja. Ja. Jag älskar kantareller. Jag tycker det luktar skitgott. Man blir så här, åh vad gott ska bli att äta. Jag tycker inte det är så gott alltså. Men jag köper den då. Det luktar gott. Ja, det luktar hemskt gott. Nummer 2. Det är ju då när det regnar på sommaren på asfalt. Ja. Det är inte du så van vid när du har bott ute på land. På grusvägar. Ja, men det där! Fy! Det är det första jag vill säga till men... du som kommer där från Kina ner till bara ris. Tyvärr! Vad kränkt! Ja. Kränkt. Nej, men jag tycker att det luktar väldigt gott. När det blir så där riktigt somrig lukt. Liksom. Det luktar så himla mycket sommar. Jag tror faktiskt att den är framröstad till världens godaste lukt. Ja, det är ju väldigt klyschigt så. Ja. Men det klyschigt kan vara sant. Ja, jag tycker ändå det. Jag tyckte hela mitt liv utan att jag visste att det blev framgångsat i något. Sen på första plats så såna här små kvisttomater. Alltså små tomater som sitter på kvistar. Alltså när de fortfarande sitter på kvistarna så luktar det så sjukt gott. Ja. Det gillar jag. Igenkänningshumor på hög nivå. Jag känner inte igen det alls. Nej, men jag tycker ju att det är väldigt gott med tomater. Men jag tycker också att det luktar faktiskt väldigt annorlunda mot vad det smakar. Jag tycker det luktar hemskt gott. Men det är mest, det är liksom den här färska att de fortfarande sitter på kvisten. Jag ska köpa mig kvistdomat och ska jag försöka uppleva det här. Mm, jag kan inte ens framkalla lukt. Bubblar är bara så här citron när man har citron i maten. För jag älskar ju det, jag har citron i den mesta maten. Och det tycker jag luktar så himla gott. När man liksom värmer upp citronsaft. Typ. Ja, det var det. Är du redo? Jag är redo, alltid varit redo. Kör! Mm. Okej, okay, egenskaper hos dina vänner som du själv skulle vilja ha. Ja, och det är från olika vänner då, har jag tänkt då. Nummer 3. Jag har varit inne på, men jag skulle vilja vara sjukt händig. Mm. Ja, jag skulle vilja kunna meka mer än jag kan. Jag skulle vilja kunna svärva en, ja, vad man nu svärvar, ni hör. Den är ljusstake. Ja. Yes, jag låter det vara där. Nummer 2. Jag har skrivit spontant rolig på ett sätt som jag inte är. Men jag tänkte att jag ville veta vem det var ifrån med. Jaha, det kan du få. Ja. Händig var från Oskar Erlandsson. Han namnger ja. Folk, men det är fina så. Okay. Tvåan då, det Isak tänker jag på. Han är väldigt bra på att vara spontant rolig. På ett sätt som inte jag är. Jag blir lite avundsjuk på honom där. Ja. Så jag tror att jag ändå ses som en skojig person. Men vi är inte på samma sätt eller sådär. Han är verkligen sån som kan i folksamlingar, stora folksamlingar. Sen på hans bröllop, att han bara kunde ta den här gitarren och köra Elvis. Och det var skitroligt. Det skulle jag aldrig kunna göra. Jag blir avundsjuk. Det skulle jag vilja vara. Och nummer 1. Den kommer ju från dig då, Emma. Jag skulle vilja kunna sjunga riktigt bra. Och jag kan ju inte det. Men du kan lära dig. Kanske? Ja, jag har lite gett upp hopp. Jag skulle kunna sjunga bättre än jag kan. Alltså, jag kan säkert hålla en ton bättre än min pappa till exempel. Och sådär. Men just att jag skulle vilja vara riktigt, riktigt grym på att sjunga. Och det kommer jag aldrig kunna lära mig liksom. Jag vet inte faktiskt. Nej, men till exempel, jag skulle vilja kunna mycket, sjunga mycket högre men kunna, vad kan jag skulle kunna vilja. Det tror sjunga. Jag att du kan lära dig. Vad säger du? Delvis. Det tror jag ju delvis att du kan lära dig. Ja. Men alltså det är ju ändå teknik och sånt, men sen så vissa saker, alltså ens röst, typ ens grundröst, det kan man ju inte styra. Nej. Så är det ju. Men det är klart man kan styra soundet eller så att säga, och även tekniskt att man kan lära sig, men jag kan hålla med om att jag tror ju inte riktigt, alltså man vet ju ändå en del personer som har lärt sig jättebra tekniskt men som ändå inte berör mig liksom, alltså som har övat hjärnet liksom, men ändå, ja det är bra sådär, men det är inte mer än så. Nej. Alltså på något sätt så tror jag faktiskt att en del saker har man naturligt, och det kanske man inte får säga som sångpedagog, men jag ska inte säga det till mina elever. Nej, men så är det ju. Alltså det är samma sak att jag kan ju, om jag hårdtränar så kan jag bli en duktig höjdhoppare liksom. Men jag kan inte, jag kan inte bli världsbäst. Nej. För det har inte jag inom mig liksom. Så är det, punkt. Så att som sagt, nummer 1, jag skulle vilja kunna sjunga. Jag har en bubbla också. Mm. Det är från en... jag säger det, min kusin då. Sina, hon är väldigt duktig på att måla. Alltid drömt om att måla. Jag är väldigt avundsjuk på de som kan verkligen se det här. Så ska hon teckna av det. Jag är skitdålig på det. Jag tror att jag kan ibland. Och så är jag skitdålig. Ja. Ja. Ja. Klar. Det är faktiskt en sån där grej. Jag också. Jag alltid, när jag var yngre har jag alltid trott att jag var duktig på sånt. Och måla och sånt. Mm. Eller så här, rita och liksom sånt. Men jag tror att jag var lite duktig på det. Typ tills jag blev 10. Och sen stannade jag i utvecklingen. Ja. Eller så. Alltså att jag tror att jag var ganska duktig för att vara liten, så här när jag var liten, men sen så liksom, nu är man ju inte verkligen inte det längre, men det är för att man aldrig hållit i det kanske. Ja, det är väl jag skulle också vilja vara mer så konstnärlig rent så. Ja. Ja. Nog om detta. Hur ska vi göra nu? Ja. Ska vi göra så här att du läser den här dikten och sen så avslutar du sen med hej ska du ha. Och så bara slutar vi. Ja. Ja, jag tror du märker när den är slut. Ja, men ska vi säga så att det här är det sista vi gör? Ja, det är det sista. Det tror jag. Mm. Ja. Så gör vi. Då vill vi bara säga också då att återigen. Tack för mejlen. Maila oss kranenpodd@gmail.com. Gör det nu direkt. Direkt efter det här. Ja. Maila. Varsågod, Emma Palmqvist. Berör. Va? Berör. Alltså nu får du inte ha några krav på mig att jag skulle vara bra på det här. Okej. Jag kan säga vad det är. Det är en dikt av Bob Hansson. Oväntat. Nej. Men så kan det vara. Den heter Havreflan. Den heter vad? Havreflan. Ja, ja. Ja. Hur ska detta gå utan att jag ska börja skratta när jag tittar på dig? Jag kanske måste stänga ner dig. Eller inte stänga ner dig, men jag tar bort dig så jag inte ser dig. Ja, och jag kollar inte på dig. Kör vi? Nej. Okej. Vi ska tycka om varandra. Och det kommer gå åt helvete. Det kommer gå åt helvete och det är inget vi kan göra någonting åt. Förutom att tycka om varandra ska vi göra. Du kommer skrika åt mig att jag är en slapp hora och jag drygsvarar att dina knäskålar är de slappaste jag någonsin sett. Och vi kommer tycka om varandra. Inte bara för himmelrike och puss och tvillingsjäl och oj då känslan av rätt hela tiden. Inte bara därför tycka om och tycka om, för det gör vi ju när du skäms för att jag hilar maten. För att jag lider när du bara vill sova, när du hatar att jag inte hör vad du säger. När jag sprängs för att du sover med en man som bara är kompis, när bilen inte krånglar för att den inte finns. Och du tycker det är mitt fel eftersom att jag inte ens har körkort eller garage eller ens ritningar på något garage. Och jag kommer inte begripa hur någon kan bli så upprörd över en liten kvarglömd fläck och en äppelskrutt. Det var ju bara en äppelskrutt och helvete. Och vi kommer att tycka om varandra. När vi är så rädda för att den andra ska försvinna. Att vi själva funderar på att hinna först. Och vi kommer att tycka om varandra när vi försvunnit. Och ångra oss och komma tillbaka. Och tycka att man inte vet. Och låtsas om att man inte alls har kommit tillbaka. Eller att det någonsin egentligen varit så gott med jordgubbar och havreflån. Och vi kommer att tycka om varandra. Och vi kommer vilja spotta den andra rakt i ansiktet. Och gråta ut vid fötterna. Och vi kommer göra det. Och vi kommer tycka om varandra hela vägen in i det. Vi kommer inte ha en chans. Vi kommer smälta, rodna och dra ner varandras byxor. Just när jag skulle skrika skit. Men ångrade mig. Vi kommer att förlåta oss. Vi kommer att rikta vår sprödhet till en punkt så skör att vi kommer skära oss hela. Och vi kommer äta lassvis med havreflan och tycka det är lite typiskt oss. Lite som vigselring eller likadana tatueringar på hälarna. Skulle vi aldrig få för oss med en havreflan och älska väldigt långsamt uppe på garderoben. Ramla ner oss, kort sagt ramla ner oss, slå oss och tycka om oss. Ända in i motsatsen, ända in i adjö och hallå, liksom okeja världen. Att den får finnas fast all tröghet och sprickorna på faten i kärleken. Det kommer att gå åt helvete också. Men vi kommer att tycka om varandra och en vacker dag kanske till och med oss själva. Hej, ska vi ha? Det var så slut. Skitsamma. Natty Patty!